أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. آئیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں, محبت سے اس کلام میں شامل ہو جائیے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا ہم بھی ایک مانگنے کو تیرا خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آیا تم برایا تم پاس میں ہتایا تم پائے بنایا تم شاپائے ہتایا تم پائے بنایا تم شاپائے ہتایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا وہ نفق فیہ کا دم وہ کواری پاک مریم وہ نفق فیہ کا دم ہے عجب نشان حسن مگر آملا کا جایا ہے عجب نشان حسن مگر آملا کا جایا وہ کی سب سے افضل آیا وہ کی سب سے افضل آیا سب سے افضل آیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا سدرا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھ یک نے یک بنایا تجھ یک یک یک بنایا تجھ یک نے یک بنایا کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو اب کیا ہوا خدایا میرے پاس ابھی میرے پاس تھا ابھی تو اب کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا آیا نہ کوئی گیا آیا نہ کوئی گیا آیا پتا چلا با مشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل در راز کے مقابل وہ ہمیں نظر دو وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے اجتماع ذکر و نعت. اللہ کا ذکر ہوا, تلاوت کلام مجید بھی ہوئی, اب انشاءاللہ کلام پڑھے جائیں گے, استغاثے ہوں گے, مدینے کی باتیں ہوں گی, مکے کی باتیں ہوں گی, التجائیں کی جائیں گی. جس نے کعبہ نہیں دیکھا, مدینہ طیبہ نہیں پہنچا, یا جو پہنچ گیا آ کر پھر جانے کی تمنا ہے, آواز اپنی جگہ ہے مگر آواز کے ساتھ, خوش الحانی کے ساتھ اگر اشعار پر غور کیا جائے اور توجہ کے ساتھ سنا جائے, سننے کی بات ہی کچھ اور ہے. خواب دیکھنے والے دو ہیں, ایک کے خیال میں, ایک کے خواب میں. دنیا بھی باتیں ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے, اور دوسرا شخص اس کے برابر میں خواب دیکھتا ہے اور خواب ہی میں وہ مکے اور مدینے پہنچ جاتا ہے. اب اس کے خواب کی لذت کچھ اور ہے, اس کی چاشنی کچھ اور ہے, اس کی حلاوت کچھ اور ہے. ایسے ہی اشعار سننے والا ایک بہت سمجھ کر سنتا ہے, غور کرتا ہے, تو اس کے سننے میں اور ایک بغیر غور کیے سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے. نماز پڑھنے والے دو ہیں, دونوں کے قیام کے معاملات کچھ اور ہیں, رکوع کے معاملات کچھ اور ہیں, سجود کے معاملات کچھ اور ہیں. ایک بڑی دل جمعی سے پڑھ رہا ہے, خشوع اور خضوع سے پڑھ رہا ہے, اس کی نماز کا عالم ہی کچھ اور ہے, اور ایک کے خیالات کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے اشعار پر توجہ بھی رکھنی ہے, اور جب استغاثے پیش کیے جائیں تو اس پر بھی توجہ رکھنی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے درمیان کون ایسا شخص ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہے, اور دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ان استغاثوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں پیش کیے جائیں گے. استغاثے کیا ہیں؟ ایک طرح سے فریاد, ایک طرح سے ریکویسٹ, ایک عرض ہے. فارم بھج کے بھرے جا رہے ہیں, مدینے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, خوش نصیب جانے کی تیاری کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو منتظر ہیں, کہ بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. تو وہ اپنی عرضی ڈالیں گے, وہ التجائیں کریں گے بصورت اشعار. آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے انشاءاللہ الرحمن. مختلف کلام پڑھے جائیں گے, اور ان کلاموں میں کبھی اعلی حضرت کا ہوتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کبھی آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کا, کبھی عاشق مدینہ امیر اہل سنت کا کلام ہوتا ہے. بڑے ہی عشق و محبت کے اشعار ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے برکتیں لینے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کے اجتماع ذکر و نعت میں ہمارے ہند کے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں ماشاءاللہ, تو امیر اہل سنت کی زیارت, ان کے ملفوظات, ان کے مدنی مذاکروں میں شرکت لے کر کی جو ہے وہ تمنا لے کر حاضر ہوئے تھے, ان کی تمنائیں بھی پوری ہوئی, اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت میں بھی موجود ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے. کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ان کی محبت نے دل کے تم نے تو حضرت کا پیش کیا جائے گا، بڑا ہی زبردست کلام ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں در کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا۔ کیا فرما رہے ہیں اعلی حضرت؟ دل کو اللہ عقل دے، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ اور یہ بھی اس میں شعر ہے، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ زبردست اشعار پر مشتمل یہ نعت شریف ہے انشاءاللہ اس کو سنیں گے ہم. نعت خوان بھی پرانے ہیں, کلام بھی بہت پرانا ہے. سبحان پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم گیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کھائے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجائے کیوں, پھر کے گلی رے نتے حبیب کو

دم ڈب گئے قید غم میں ہم کوئی تو رضا میرا سازے طرف بجا کیوں دل کو جو دے خدا تیری گلی سے جا کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سر سر صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے یہ اشعار جو امام اہل سنت نے بصورت نعت پیش کیے, ان کی قلبی کیفیت تھی. یہ الفاظ کی لفاظی نہیں ہے, نئی شعرا ان شعرا کی طرف انداز ہے جو قلم لے کر سوچتے رہتے ہیں. اعلی حضرت کو جب مدینے کی یاد آتی تھی, مدینے کی یاد تڑپ آتی تھی, تو پھر قلم اٹھتا تھا, اور جب دل کی گہرائیوں سے یہ الطاف یہ الفاظ ترتیب پاتے تو پھر یہ نعت پیش کیا جاتی تھی. اور یہی دل میں اتر جانے والی ان کے اشعار ہیں. یعنی مدینے پہنچ گئے, اب مدینے پہنچنے کے بعد جو مدینے کی یاد تڑپا رہی ہے, قافلے کے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے, پھر جب بارگاہ رسالت میں حاضریاں ہو رہی ہیں تو پھر عرض کرتے ہیں کہ اب تو نہ رو اے کریم, عادت سگ بگڑ گئی, اتنا کرم کیا اتنا عطا کیا, اب جدا نہ کیجئے, اب تو نہ رو اے کریم, عادت سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. تو یہ ان کا انداز اور ان کے الفاظ ان کی دل کی ترجمانی کرتے تھے. ان کے بھائی بھی ایسے ہی کچھ فرماتے ہیں, کہتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے. سامنے مدینہ ہے اور ایک طرف جنت ہے, کتنی نعمتیں ہیں, جنت سے کوئی انکار نہیں, اس کی نعمتوں اور اس کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں کا کوئی انکار نہیں ہے, مگر جن کے صدقے جنت ملی ہے وہ مدینے میں آرام فرما رہے ہیں. تو سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر, اور ایسے جلوے پر کروں میں کیا ہے لاکھ حوروں کو نثار, کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. تو وہ مدینہ جب پہنچ جاتے تو لوٹنا پسند نہیں تھا اور چاہتے تھے وہیں پر موت آئے, ہر عاشق یہی چاہتا ہے. اس کے دل میں مدینے کی ایسی محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ مدینے والے وہاں موجود ہیں, اللہ کے حبیب وہاں موجود ہیں, اور محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں, حضور کے جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہوئی ہے نا, وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے. یہ عام شخص نہیں کہہ رہا کوئی, یہ محدثین نے لکھا ہے, اور وہ عرش سے بھی افضل ہے. وہ مٹی کا جب یہ مقام ہے تو مٹی جس سے مس کر رہی ہے ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا. ان کے صدقے ہی جنت ملی ہے. تو جب عاشق مدینے پہنچتا ہے تو وہاں سے واپس آنے کا دل نہیں چاہتا, پھر جب اس کو یاد آتی ہے تو بصورت اشعار یہ انداز ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم سنیں گے بڑے ہی عشق کے جو ہے وہ مدینے کے عشق میں ڈوبے ہوئے اشعار مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہے ہیں. برادر اعلی حضرت ہیں, شہنشاہ سخن ہیں, اور اعلی حضرت نے ان کا کلام آپ سنا کرتے تھے. سبحان اللہ, ہم بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ رحمان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے. تمنا ہے اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں مارے غم پور بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بھی مارے غم پور بے مسیحا چھوڑ سوئے جنت کو جلوے پر کروں لاکھ ہوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں سر گزشتے غم کہو کیسے تیرے ہوتے ہوئے سر گزشتے غم کہو کیسے کن کو جبریل امین کو امین کو امین کو بے لقائے یا کمال کا شعر ہے جبریل امین سدرت المنتہا پر ہیں. صحبت کس کی مل رہی ہے؟ زمین پر دو عالم کے آقا کی. بار بار جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں نا, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر وہاں چین نہیں آ رہا تھا. جب محبوب کی یاد آئی آقا کے دربار میں حاضر ہو گئے. ایک ہم ہی نہیں, فرشتے بھی آقا سے محبت کرتے. یہ تو فرشتوں کے بھی سردار ہیں, رسول الملائکہ ہیں, وہ بھی آقا کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں, انہیں چین نہیں آ رہا سدرہ پر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر, بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ آقا کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے. پھر پڑھیے, آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا, آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا, پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا نور کا, پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا. سبھی میں نے چھان ڈالے مگر تیرے پائے کا نہ پایا. یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, کیونکہ تجھے یک بنا بے نگاہ یار, ان کو چھوڑ جا جاتا اگر بار بار یوں جیل سدرا مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں, حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے یہ تھے مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام مدینے کی یادوں میں ڈوبا ہوا. اچھا مدینے پہنچ جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر تمنا ہوتی ہے مدینے جاؤں پھر آؤں پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں اسی میں زندگی تمام ہو جائے نا. ہو کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یار پھر جانے کی تمنا ہے. کسی شہر کو ایک مرتبہ دیکھ لیا دیکھ لیا, دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ, کسی سے ایک مرتبہ کلام کیا دو مرتبہ کیا چار مرتبہ کیا, کسی کی تعریف کی ایک مرتبہ کی دو مرتبہ کی چار مرتبہ کی, مگر یہ محبوب کا شہر ایسا ہے کہ ایک مرتبہ جائیں تو سو مرتبہ جانے کا جی چاہتا ہے, اور سو مرتبہ جائیں تو ہزار مرتبہ جانے کا جی چاہتا ہے. محبوب کا جلوہ دیکھ لیں تو پھر تمنا بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ, محبوب کے کا کلام سن لیں تو پھر چاہتا ہے کہ کلام سنتے ہی رہے سنتے ہی رہے. پھر جب آ گئے پھر تمنا ہے, اور وہ تمنا مولانا جمیل الدین رضوی اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں ان کے اشعار میں سنیں گے. وہ کیا کہتے ہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پھر عرض کرتے ہیں حاضری دینے کی. اللہ رب العالمین اس استغاثے کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں. مدینہ جنت کے ناظرین اور حاضرین اب سب سے گزارش ہے اپنی آنکھوں کو بند کر کے آئیے اس کلام میں استغاثہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. مجھ کو پہنچا دے خدا احمد خدا پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس یا خدا مجھ کو پہنچا کیونکہ کے سب خزانے ہیں میرے, سب خزانے ہیں میرے مالک و مختار کے پاس, سب خزانے کرم ہے شہبت آرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, میں تو مالک ہی تو ہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا, آسمان کا زمین کا زمان کا مہمان صاحب خانہ لقب ہے کس کس تیرا, وہ تیرا تیرا تیرا بے طلب جس خزانے ہیں میرے مالک و مختار کے پاس, سب خزانے میں جہاں بھر کا محشر میں محشر میں بھر میں رکھنا یا رسول اللہ مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں بھر میں رکھنا دامن میں چھپوں یا رسول اللہ کس کس دامن میں جھکو دامن تمہارا چھوڑ کر یا رسول عربی میری شفاعت کرنا پیش سماد ہو جب دیوار کے پاس اس کی تربت بنے آپ کی دیوار کے پاس دور رہ کر نہ دم نہ دم نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش کاش انشاءاللہ

رسول اللہ نجم کی خدا آپ روح عاشق یار کی آرزو ہے یہی کہ موت کے وقت سر تیرے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے تم نکلتا رہے دیکھ لو عطار کے پاس ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس شاہ اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اجتماع ذکر و نعت میں ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں, آئیے کچھ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو المواہب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, یہاں فرمان مصطفیٰ لکھا ہوا ہے, غالباً یہ حکایت ہے. حضرت ابو المواہب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, قیامت کے دن تم 100,000 بندوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا, اس لیے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم وسیلے کے حوالے سے کچھ سنیں گے کہ قرآن مجید میں وسیلے کے بارے میں کیا فرمایا, وسیلے کا فائدہ کیا ہے. حالانکہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو براہ راست ڈائریکٹ عطا فرمائے, وہ تو علی کل شئ قدیر ہے, جس کو جو چاہے جس وقت چاہے بغیر کسی واسطے کے عطا فرما سکتا ہے. تو پھر وسیلہ پکڑنا کیوں ضروری ہے؟ اور وسیلہ صرف کسی کی ذات کو بنایا جا سکتا ہے یا کسی عمل یا تبرکات کو بھی وسیلہ بنا کر اس کے لیے اس کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے؟ اور کیا آقا علیہ السلام کی ذات کو, آقا علیہ السلام کی ذات کو پیدائش سے پہلے ظاہری حیات میں اور ظاہری وفات کے بعد تینوں حالتوں میں وسیلہ بنانا جائز ہے؟ آئیے پہلے ایک حکایت سنیے جو بخاری شریف میں ہے, آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی, ثواب کی نیت سے پھر سن لیجئے, اس سے بات بہت زیادہ واضح ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا, فرمایا تم سے پچھلی امتوں میں سے 3 اشخاص سفر پر نکلے, رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی, اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کا دہانا بند کر دیا, وہ غار پیک ہو گئی. وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے, تمہیں اس چٹان سے صرف یہ بات نجات دلا سکتی ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا, اے مالک, اب تینوں اپنی اپنی نیکیاں سوچنے لگے, کون سی ایسی میں نے نیکی کی جس کا وسیلہ میں بارگاہ الہی میں پیش کروں؟ چنانچہ ایک شخص نے کہا, اے مالک, میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے نہ اپنے گھر والوں کو دودھ پلاتا اور نہ ہی اپنے جانوروں کو سیراب کرتا. ایک دن چارے کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی, میں ان کے سونے سے پہلے واپس نہ آ سکا, تو میں نے ان کے لیے دودھ دہا اور ان کو سوتے ہوئے پایا. تو میں نے ان سے پہلے نہ اپنے گھر والوں کو دودھ پلایا نہ مویشیوں کو سیراب کرنا پسند کیا, چنانچہ میں برتن لے کر فجر روشن ہونے تک ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میرے بچے میرے قدموں پر مچلتے رہے, پھر جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ سے اپنا حصہ پیا. اے اللہ, اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس چٹان کی مصیبت کو ہم سے دور کر دے. چنانچہ اس کا یہ وسیلہ کام آ گیا اور وہ غار تھوڑی سی غار پر جو چٹان آ گئی تھی تھوڑی سی سرک گئی, مگر اتنی سرکی نہیں تھی کہ اس سے وہ سب کے سب باہر آ سکتے. پھر اس کے بعد ایک شخص نے عرض کیا, دوسرے نے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے دوسرے شخص نے عرض کیا کہ اے مالک, میری ایک چچا زاد بہن تھی, وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ پسند تھی, میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا مگر وہ میرے قابو نہ آئی. بالآخر تنگ دستی کے عالم میں جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے برا کام کرنے کا ارادہ کیا, تو اس نے مجھ سے کہا, اس نے مجھ سے بچنے کی کوشش کی اور کہنے لگی میں تیرے لیے حلال نہیں, حرام کام سے باز آ جا. تو میں رک گیا. جب میں اس سے دور ہوا اس وقت بھی وہ سب لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھی, اور میں نے جو سونا اسے دے دیا تھا کیونکہ وہ تنگ دستی میں آئی تھی وہ میں نے اس سے واپس نہیں لیا. اے مالک, اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو ہم سے یہ مصیبت کو دور کر دے. تو چٹان مزید سے رکھ گئی مگر باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہ بن سکا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرے شخص نے عرض کیا, مالک, میں نے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھا تھا, ان سب کو ان کی اجرت ادا کر دی, مگر ایک شخص اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ گیا. کام تو اس نے کیا مگر اس کی جو مزدوری تھی وہ میرے پاس رہ گئی. میں نے اس مزدوری کو, اس کی اجرت کو تجارت میں لگا دیا, حتیٰ کہ اس کا مال اسی تجارت سے بڑھ گیا, اسی عمل اس مال سے بڑھ گیا, اس کا مال کثیر ہو گیا. پھر وہ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا میری اجرت مجھے دے دو. تو میں نے اس سے کہا یہ جو اونٹ ہیں, یہ جو گائیں ہیں, یہ جو بکریاں ہیں, غلام وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا, یہ سب کے سب تیری اجرت ہے. وہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے, میرے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو؟ تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا, میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا, وہ سارا مال تمہارا ہے. چنانچہ وہ سارا مال ہانک کر لے گیا اور اس میں سے اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا. اے مولا, اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے جس میں ہم مبتلا ہیں. تو چٹان بالکل ہٹ گئی اور وہ سب کے سب غار سے باہر آ گئے. تو یہ نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا, ان کی مشکل حل ہوئی. اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا ایک مستحب عمل ہے, اور جو شخص سچی نیت سے اپنے ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگے جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی. جب غار میں پھنسے لوگ اپنے ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگے جو انہوں نے خالص رضا الہی کے لیے کیے تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے, ان پر فضل فرمائے, انہیں غار سے نجات دے. لہذا جس طرح ان غار والوں کی دعا قبول ہوئی اسی طرح ہر اس شخص کی دعا قبول ہونے کی امید ہے کہ جو صرف اور صرف رضا الہی کے لیے عمل کرے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگے. اب وسیلہ ہے کیا؟ وسیلے کا ایک معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے یہاں قدر و منزلت والی ہے اس کو دعا کی قبولیت کے لیے واسطہ بنانا, یہی معنی عوام اور خاص میں زیادہ مشہور ہے. لہذا جو شے اللہ کے نزدیک قدر و منزلت والی ہے اس کا وسیلہ پیش کرنا جائز اور مستحب ہے, چاہے وہ شے ذات ہو, چاہے وہ شے عمل صالح ہو. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام و رسول اعظم اور صالحین امت کا اللہ کے ہاں مقام بہت مرتبے والا ہے, بہت بلند و بالا ہے. ایک بزرگ کیا خوب کہتے ہیں کہ ہمارے عمل کا تو کچھ پتہ نہیں, مگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے عمل کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہے یا نہیں, لیکن اللہ کے انبیاء اور اولیاء تو 100% بارگاہ الہی میں مقبول ہی مقبول ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں. لہذا ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا زیادہ قبولیت کے قریب ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آیت میں وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو. اور اگر تقوی سے مراد فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے، اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ کے قرب کے حصول کا سبب بنے یہ بھی مراد لی جائے، تب بھی درست ہے. اللہ کے انبیاء علیہم السلام، اولیاء عظام، یہ ان سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور بکثرت ذکر اللہ میں مشغول لینا وغیرہ بھی اسی عموم میں شامل ہیں. اب معنی کیا ہوئے؟ اب معنی یہ ہوئے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کر دے اسے چھوڑ دو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ آیت مبارکہ ہمیں نیک اعمال اور نیک لوگوں کا وسیلہ اختیار کرنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے. تو یقیناً حضور علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنانا یہ حضرات انبیاء و مرسلین کی سنت اور سلف صالحین کا مقدس طریقہ ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر اللہ سے یوں دعا مانگی، یا ربی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یعنی میرے پروردگار میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا حالانکہ میں نے تو ابھی تک انہیں پیدا ہی نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہے، پروردگار، جب تُو نے مجھے پیدا فرما کر میرے بدن میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، عرش مجید کے پایوں پر یہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے سمجھ لیا کہ تُو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر کرایا ہے وہ یقیناً تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ نے فرمایا، اے آدم، بے شک تم نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں. پھر فرمایا، اے آدم، اب تم نے محمد علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اس لیے میں نے تم کو معاف کر دیا، اور سن لو کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا. کسی شاعر نے کہا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام اپنے عمل سے اپنی تمام اولاد کو آپ نے یہ بتا دیا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے تو نبی پاک کے وسیلے سے مانگی جائے، کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. اس طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی تو سمندر کی طوفان سے نجات پائی، ابراہیم علیہ السلام کو آپ ہی کی برکت سے نار نمرود سے عافیت عطا کی گئی، اور نہ صرف قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا کی گئی بلکہ آگ کے شعلوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا، اور آپ ہی کے وسیلے سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جانور کی قربانی دی گئی اور آپ کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کے وسیلے سے اللہ کا لطف و کرم طلب کیا تو ان پر بھی اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے محبوب خدا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہوئے جب تشریف لائے تو آپ کی برکت طلب کی تو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور مصطفیٰ ہونے کا، امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. آئیے اب یہ تو ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کو وسیلہ بنانے کے متعلق صحابہ کرام کا ہم عمل سنتے ہیں. اس میں انبیاء علیہ السلام کی کچھ ہم نے ذکر تو سنا کہ انہوں نے کیسے وسیلہ پیش کیا. ظاہری حالت میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک نابینا شخص حاضر ہوتا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ رب میری بینائی واپس لوٹا دے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا میں تیرے لیے دعا کروں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جی میری بصارت کا چلا جانا مجھ پر بہت شاق گزرتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور وضو کرو اور پھر دو رکعتیں ادا کرو اور اس کے بعد یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں اپنے نبی پاک کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں جو رحمت والے نبی ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ میری بینائی سے پردہ ہٹا دے. یا اللہ رسول اللہ کی سفارش میرے حق میں قبول فرما اور میری مراد پوری فرما دے. راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص وہاں سے پلٹا تو اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی. سنا آپ نے کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو اپنی ظاہری حیات میں اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم فرما دی. جس طرح صحابہ کرام آپ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی دین و دنیا کی تمام حاجتیں طلب فرماتے, اسی طرح اپنی دعائیں بھی آپ کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے. تو یہ تو ظاہری طور پر تھا. اب ایک روایت بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ ظاہری آپ کی وفات کے بعد بھی کیا ایسا کیا گیا. شاید کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو, حضور علیہ السلام جو ظاہری آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا, یہ تو اس وقت کی بات تھی. اس وقت ایک صحابی رسول کو یہ دعا تعلیم کی گئی تھی, کیا وصال کے بعد بھی ایسا ہوا؟ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن خرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ اپنا خط امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مقام یرموک پہ بھیجا اور سلامتی کی دعا مانگی. حضرت عبداللہ جب مسجد نبوی سے باہر آئے تو ان کو خیال آیا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی, میں نے نبی پاک کے روضہ اقدس پر سلام عرض نہیں کیا, میں ویسے ہی باہر آ گیا. چنانچہ واپس جا کر جب قبر انور کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی, امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے. حضرت عبداللہ نے ان حضرات سے جنگ یرموک میں اسلام کی فتح کے لیے دعا کی. تو حضرت علی اور حضرت عباس نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی, صحابہ بعد وصال کیا انداز دعا کا اختیار کر رہے ہیں, سنیے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا مانگی, اے اللہ ہم اس نبی مصطفیٰ رسول مجتبیٰ کو جن کے وسیلے سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی اور خدا نے ان کو معاف فرما دیا, ہم انہی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ پر ان کا راستہ آسان کر دے اور دور کو نزدیک کر دے اور اپنے نبی کے اصحاب کی مدد فرما کر ان کو فتح عطا فرما. اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ اب آپ جائیے, اب آپ کا کام ہو گیا, آپ نے دعا کر دی, اہل بیت نے اور ازواج نے اور دیگر صحابہ نے آپ کے لیے نبی پاک کے وسیلے سے دعا کر دی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر, حضرت عباس, حضرت علی, حضرت حسن و حسین اور ازواج نبی کی دعا کو رب کریم رد نہیں فرمائے گا, جبکہ ان لوگوں نے اس کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ پکڑا ہے جو تمام مخلوق میں زیادہ عزت والے ہیں. دیکھا آپ نے کہ انہوں نے دعا کا طریقہ کیا بتایا کہ بعد وصال بھی نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی. حضرت امام شافعی کا بیان ہے کہ جب وہ کسی مسئلے کا حل کہتے ہیں میرے لیے مشکل ہو جاتا تو میں بغداد جایا کرتا اور امام اعظم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام اعظم کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تو میری مرادیں برآیا کرتی تھیں اور میرے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے. تو جب بھی مانگو تو نبی کے وسیلے سے مانگو, ولی کے وسیلے سے مانگو, انشاءاللہ اس سے کرم اور دوبالا ہوگا. تو یہ الحمدللہ جو بندے اللہ کے اولیاء کا وسیلہ دیتے ہیں, انبیاء کا وسیلہ دیتے ہیں, ان کی دعائیں پھر کیوں رد ہوں گی؟ تو جب ہم نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے تو پھر انبیاء اور اولیاء ان کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے اور مستحب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری جملہ دعائیں قبول فرمائے. آج جو ہم نے التجائیں کی ہیں مدینہ کی حاضری کی, غم مدینہ کی, اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کی ازواج اور ان کے اہل بیت کے صدقے میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دو شیر منقبت کے پھر سلام. نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو ادھر بھی نگاہ کرم ہو سے آزم ادھر بھی نگاہ سے آزم ادھر اپنے دل کی کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سیاہ نگاہ کرم السلام عليك يا رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے، ہماری التجائیں قبول فرما لے، ہمارے استغاثے قبول فرما، مدینے کے حاضری کے لیے جو ہم نے التجائیں کی وہ بھی قبول ہو، مدینے میں مرنے کے لیے جو التجائیں کی ہیں وہ بھی قبول ہو، فاروق اعظم کی اس دعا کا صدقہ مل جائے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موت فی بلد حبیبک، اے اللہ ہمارا مسکن مدینہ ہو، ہمارا مدفن مدینہ ہو، ہمارا سینہ مدینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہی بنا دے یا الہی، اے پروردگار مدینے کی خاک شفا کے صدقے میں سب بیماروں کو شفا عطا فرما، آج جتنے حاضر ہیں ہاتھ اٹھے ہیں سر جھکے ہیں اور مدنی چینل میں نہ جانے کہاں کہاں، اے اللہ تیرے بندے اور تیری بندیاں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا گو ہوں گے، مالک تجھ سے ملتجی ہوں گے، اے اللہ سب پر رحمت کی نگاہ کر دے، سب کی جھولیاں بھر دے اور ہم سب کی جملہ دعائیں قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتك يا رحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.